סופר, ני דל אנגל, ני דל היקו כנונקה, וולבר אסאבר פרו סייסה לו כבוסקבה בקציונס פרמננטס, בקציונס פרמננטס קואלקר סיטיו אס בואנו, קואלקר סיטיו אס בואנו vacaciones permanentes, vacaciones permanentes, cualquier sitio es bueno, cualquier sitio es bueno para escapar. Para escapar, cualquier sitio es bueno, cualquiera me sirve, cualquier sitio es bueno